on the beat. Ako'y lasing na kanina, baka alam mo ba di ko napapansin na nakatitig ka sa aking mata? Ba't kung makatingin ka sa akin parang may balak ka? Gusto mo bang tanungin, alukin ako ng alak pa? The way you look into my eyes, I know you want it. Huwag mo kong subukan, dare me, I will take you home, yeah. Bago pa maubusan ang tao, uminom na tayo. Nang magpakipot, sayawan mo na ako. Kaya mo yun, huwag kang matakot. Pangakong di ka mapapagod. So, baby, can I dance with you tonight? Dance with you tonight. Dance with you tonight. Dance with you tonight. Sumabay sa alon ng pag-ibig kahit saan umabot. So, baby, can I dance with you? Liwanag man natin tila gasera. Di ako naniniwala, di ka papayag kahit saglit lang. Sige na, ubusin muna yung alak. Sumama ka na sakin, tsaka ako napapaliwanag kung gano'ng kaganda ang mga nabuo ko. Pangarap, mga balak na para sa ating dalawa. Ngayong gabi na kung sakali nasasama kami, sa ko na nga ang kinin ng gabi para lang to sa ating dalawa. Huwag na mag-alala, tara na. Hanggang mag-uwian, hanggang mag-atid hanggang sa kwarto. Nalaki ang mata, may misto lang kwago. Yung sa kanya ang mga mata ay idinako. Pako'y napako sa lapit, tas tumaya ng patipato. Tayo, nalang dalawa, wala ng tao. Kahit nasaan pa tayong dalawa umabot. Kahit ikaw lang ang kasama, di matatakot. Sa kalasingan, hindi ako magpapatalo. Ang aking mga plano sa'yo, di na magbabago. Simula nung tayo sumayaw, simula mo na muli na gumalaw. Ibuhos natin lahat, siguraduhin natin bawat kaya umayaw ko. Kaya mo'y huwag kang matakot. Pangako'y di ka mapapagod.